V mém jménu. Listová péra starého džípu pohltila nerovnosti, do chřípí je udeřilo vedro a záplava prachu. Kristýna polkla, aby překonala nával nevolnosti. U permanentní brány byl tak 10x slabší než u běžného přechodu, ale i tak měla pocit, že právě spolkla živou ropuchu. Než se stačila vzpamatovat, Hanson prudce šlápl na brzdu, v poslední chvíli se chytila za madlo přišroubované na dveřích a jen díky tomu se vyhnula nárazu čelem o přístrojovou desku vozu. Pásy si na průjezd portálem samozřejmě nebrala. Na široké prašné cestě, vytlačené do vysušeného podkladu koli vozů o mnohonásobně větší hmotnosti, než měl jejich džíp, stál muž s lukem. Nemířil na nikoho a vypadal, jako by zastavování jedoucích automobilů vlastním tělem patřilo do jeho pracovních povinností. Měla pocit, že někoho takového už viděla. Připomínal jí čínského nebo japonského bojovníka ze starých kreseb. Jsem ráda, že jste dorazili, ozvalo se zprava. Hlas poznala ale člověka, který jim mluvil, nikoliv. Z džungle kapraďovitých rostlin se vynořila postava v kimonu a jakési kazajce oblečené přes něj. Černé linky pod víčky pozměnily rysy obličeje natolik, že jí chvíli trvalo, než uvěřila, že tam opravdu stojí Andrea Villefortová. Nechci do toho zatahovat základnu a lidi v ní. Zaparkujte u strany a vystupte si. K nám je to kousek, necelých 10 kilometrů slušným terénem. Vhytacker zaúpěl. Hanson poslechl a když Kristýna vystupovala z vozu, uvědomila si, jak koženě teď hlavní vyšetřovatel vypadá. Spíš jako mrtvola než živý člověk. Dlouho jsme se neviděli, zahájila Villefortová rozhovor a dívala se zpříma na Hansona. Ve svém oděvu, pocházejícím z jakéhosi středověku, vypadala jako naprosto jiný člověk. A s mečem u boku. To bylo přesně to, co ji proměňovalo ze všeho nejvíc, uvědomila si Kristýna. Andrea najednou byla ve svém živlu. Když řídila své Porsche, deklasovala vyhlášené střelce precizní prací s brokovnicí nebo jen vyrážela svým vzhledem dech mužům na koktejlových večírcích, tam všude vypadala naprosto skvěle. Ale tady, v zaprášeném kimonu s rukou položenou na jílci meče, tohle byla skutečná tvář senior agentky Villefortové. Nebo Comtesse de Villefort. Kristýna si nebyla jistá. Předpokládám, že znáte okolnosti, které nás sem oba zavedly, odpověděl po dlouhé pauze Hanson. Ruce držel zatnuté v pěst a chvělo se mu chřípí. Rustová ho chtě nechtě musela obdivovat. Udělal botu, příšernou botu, ale byl odhodlán riskovat vše, aby odčinil, co je možné. Když se mu zaměřila na oči, uvědomila si, že Andrew stále miluje. Bylo to někde v něm, perpetuum mobile, které nedokázal zastavit. Ano a velmi oceňuji, že jste tady. S vaší pomocí můžeme věci uvést do pořádku, odpověděla Villefortová. Pro vás všechno, zkusil to Hanson. Napravíme chyby, vrchní vyšetřovateli, zareagovala suše, ale s úsměvem Villefortová. Karty byly rozdány. Jednou provždy a Hanson s tím nemohl nadělat vůbec nic. Kristýna si uvědomila, že vedle Andreji najednou stojí ramenatý muž oděný v podobném pseudojaponském stylu. Navíc však na sobě měl brnění. Samuraj, napadlo ji, i když ne všechny detaily seděly. To je kdo? Zeptala se. Hanson a neznámý muž na sebe pohlédli, pochopila, že oba mají něco společného, jen netušila co. Pan Matsamuro, velitel týmu Nula, člověk, je muž jsem já a zanedlouho i celá agentura zavázány. Pokud samozřejmě uspějeme, Rustová si byla jistá, že kdyby kdokoliv z nich vyjádřil sebemenším pohledem nepřátelství vůči André, válečník po jejím boku, čím si připomínající žulový monolit, by je všechny zabil dřív, než by stačila sáhnout pro pistoli v podpažním pouzdře. Uvědomila si, že za tu krátkou chvíli ve světě D12 je spocená jako myš. Dvě myši, celé doupě myší. Dala bych si ledovou kávu, sprchu a nohy na stůl, prohlásila a se zpožděním si uvědomila, že to byl přesně ten druh repliky, který uvolní hromadící se napětí. Bohužel, nic z toho nemáme a vodou šetříme. Ale Matsamurovi muži jsou veteráni z pouště a s žínkou umí úplné divy. Andrea se neusmála, ale doslova a do písmene zakřenila. Kristýna s pobavením zjistila, že Vhytacker se začervenal, Hanson se tvářil, že nic neslyšel. A kolik těch týmů máte k dispozici, agentko? Vrátil se raději k věcným záležitostem. S Villefortovou teď bude komunikovat jen oficiálně, pochopila Rustová. I to je jistý způsob obrany, usoudila. Zatím dva, ale předpokládám, že další tři přibudou. A náš cíl. Pokračoval Hanson ve vyptávání. A váš plán. Cílem je spádová zbrojnice, hlavní vyšetřovateli, vyšla mu Villefortová vstříc. Gacky eskaloval hru natolik, že teď mu jde o všechno. Zvláště poté, co vás nechal prohlásit za mrtvého, zavražděného mnou. Tohle už nedokáže zaretušovat, samozřejmě pokud vás nezabije. Byl by schopen a výbavu na to má použít i taktickou jadernou pumu, aby si pojistil vaši smrt. Ve zbrojnici to nebude možné. Nabídneme mu setkání. Kolik lidí budete mít k dispozici? Hanson se dál tvářil jako kožený panák, ale skutečnost, že s Villefortovou hovoří jen o profesionálních záležitostech, mu pomáhala. Doufám v 60. A s kolika lidmi si myslíte, že vyrukuje Gacky? S kompletním přepadovým komandem, určeným pro řešení problémů třídy 3, odpověděla Villefortová bez zaváhání. To je zcela v jeho pravomoci a nemusí důvody nasazení nikomu prokazovat. Hanson souhlasně přikývil a vypadal ještě prkeněji než před chvílí. Takže vy doufáte, že pár desítek vašich známých dokáže zvládnout 120 elitních zabijáků plukovníka Gackyho, kteří představují jednu z obrněných pěstí agentury. Sarkazmus dodal Hansonovi sílu, jeho hlas teď zněl naprosto dokonale, vybroušeně jako pěvecký projev zkušeného operního zpěváka. Opakováním k dokonalosti napadlo mladší agentku. Obrněná pěst. Zopakovala Villefortová. Netušila jsem, že se tenhle eufemismus používá i nadále, hlavní vyšetřovateli, opáčila. Rustová, které jako nováčkovi nedocházely všechny narážky, se přesto pobaveně ušklíbla a zhluboka se nadechla suchého vzduchu kořeněného hořkým prachem vířeným všudy přítomnými vzdušnými víry. Australané takové nazývali vily-vily, ale tady nežili žádní aboriginové, křováci ani jiní lidé, kteří by je mohli jakkoliv pojmenovat. Přišlo jí hříšné, že oni se chystají tento svět poskvrnit zabíjením. Nevidím ve svých počtech žádnou chybu, hlavní vyšetřovali, skonstatovala po krátké pauze Villefortová. Váš optimismus je příslovečný, senior agentko, zahrál na stejnou notu Hanson. Komtesa se bez dalšího vysvětlování otočila a zamířila k hranici džungle, zdánlivě tvořené zbytnělými kapradinami na 100 způsobů. Bez váhání se vydala po sotva znatelném chodníčku, který zřejmě se svými společníky nedávno prošlapali. Matsamuro se stále držel těsně u Villefortové, dva jeho druhové se věnovali okolní džungli. Úzkostlivost, s jakou dbal na komtesinu bezpečnost, byla možná součástí jeho poslání, ale Kristýna si stejně myslela, že je v tom něco víc. V čím rizikovější a nebezpečnější situaci se nacházela, tím víc svému šestému smyslu, který označovala za intuici a její školitelé pro něj měli spoustu jiných odborných termínů, věřila. Co znamená přepadové komando pro řešení problémů třídy 3? Ucedila, když se protáhla mezi dvěma rostlinami připomínajícími přerostlé ananasy a vyplivla vlákna ohromné pavoučí sítě, které se všichni ostatní nějakým zázračným způsobem vyhnuli. 100 až 150 lidí s lehkou výzbrojí, plus minus, odpověděla stručně Villefortová. Kriste pane, zaklela Rustová. Matsamuro na její zabědování zareagoval krátkou větou, až teď si Kristýna všimla, že má za uchem zavěšeného tlumočníka. Co říkal? Chtěla vědět, že tolik jeho muži v podmínkách, které jsem mu popsala, zvládnou. Blázen, pomyslela si Kristýna. A on ví, co to je lehká výzbroj agentury. Jistě. Využila jsem svých pravomocí senior agenta a zverbovala ho. Podávám mu všechny informace, které nutně potřebuje pro svůj úkol, odpověděla Villefortová. Mladší agentka netušila, zda má zjevné podceňování sil nepřítele představovat legraci, nebo se její přítelkyně snaží zlehčit situaci, v níž se všichni nacházeli, nebo to dokonce myslí vážně. To by bylo ze všeho nejhorší. Na další vyptávání neměla příležitost, protože džungle zhoustla a musela se zařadit za Villefortovou. Předpokládám, že chcete Gackymu klást odpor přímo ve zbrojnici, využil Hanson krátké přestávky, kterou si dopřáli po hodině chůze. Rustová si uvědomila, že začíná být unavená. Onen lehký terén se ukázal být pekelně neschůdným, ještě vylepšeným spoustou trnitých rostlin. Matsamurovi muži udržovali ďábelské tempo. Uvědomila si, že je jich najednou víc, museli se k ním přidat cestou. Vůbec se jí nelíbilo, že to ani nezaregistrovala. Přesně tak, hlavní vyšetřovateli, odpověděla komtesa. A mohu se zeptat, jak se do zbrojnice dostaneme. Zavřená zbrojnice je pevnost, ze které se nesmí nic dostat ven, ale ani dovnitř. Agentura si hlídá své nástroje. Uvidíme, odpověděla Villefortová a zvedla se k dalšímu pochodu. Rustová stiskla zuby a Vhytacker zasténal. Jsme na místě, prohlásila po další hodině trmácení Villefortová. Vypadala, že pro ní desetikilometrová cesta džunglí nepředstavuje nejmenší námahu. Kristýna se zmateně rozhlédla. Nacházeli se na úpatí pozvolného pahorku, jakých byly v okolí spousty, kromě pichlavých rostlin neviděla nic zajímavého. Zašramotil štěrk, ze svých úkrytů se vynořili další Matsamurovi muži. Napočítala jich 25. Termovizorům by se neschovali, zafuněl pohrdlivě Vhytacker a otřel si čelo zbrocené potem. Tady ano, kameny jsou rozpálené, odpověděla Villefortová. Aniž by cokoliv udělala, objevila se najednou kus nad nimi ve svahu obrovská brána. Rustová si byla jistá, že tam ještě před chvílí nebyla. Fascinovaně pozorovala kovovou plochu. Leskne se jako z bronzu, napadlo ji, i když si byla naprosto jistá, že jde o materiál mnohokrát pevnější, houževnatější i tvrdší než zmíněný bronz, který vyvedl lidstvo z doby kamenné. Spádová zbrojnice, pronesla suše komtesa. Nikdo jiný stále nebyl schopen slova, poslední kilometr urazili velmi rychlým tempem. Ale abychom se uchránili před vámi zmíněným nukleárním výbuchem, museli bychom se dostat dovnitř, připomněl Hanson. Vypadal jako někdo, kdo se smířil se svou smrtí a ani mu to příliš nevadí. Kristýně ho najednou bylo líto. Nebyl to špatný chlap, to vůbec ne. Vlastně byl mnohem lepší než naprostá většina těch, s nimiž se setkala do doby, než podepsala kontrakt s agenturou. Frank, JFK, Vega, vlastně i Vhytacker, ti hráli úplně jinou ligu, extra ligu, na kterou Hanson prostě neměl. A proto u Villefortové neměl šanci. Ona stála jen o ty skutečně nejlepší. V zápětí si uvědomila, že v agentuře současně poznala i lidi stojící na úplně opačném konci žebříčku než JFK a společnost, pokud se to tak dalo říct. A to ji přivedlo zpět k úvahám o nukleární náloži. Zachvěla se. Andrea s Hansonem nežertovali. Gacky byl podle nich odhodlán použít atomovou bombu kvůli vyřizování osobních účtů. Kam se to vlastně dostala? Jak se sem vlastně dostala? Ano, musíme se dostat dovnitř, potvrdila Villefortová a pozorovala lesknoucí se bránu. Doufala jsem, že dovnitř nás dostanete právě vy, pane hlavní vyšetřovateli. A to z titulu své funkce, řekla studeně a bezvýrazným pohledem si Hansona prohlížela. Vhytacker se už stačil vzpamatovat z předchozího pochodu a teď fascinovaně poslouchal. Vypadal, jako by získal přístup ke zdroji božské many a jistým způsobem to tak vlastně bylo, uvědomila si Rustová. Dozvídali se o agentuře a o tom, jak to v ní chodilo, víc než ostatní za celé desítky let služby. Jenomže jim to bude k ničemu, pokud je zanedlouho spálí nukleární exploze. Andrea přece měla vždy všechno naplánované, přece by neudělala takovou fatální chybu. Povolení k přístupu uděluje jen výkonný ředitel a strategický triumvirát. Ti jediní jsou oprávněni do zbrojnice kdykoliv vstoupit, řekl Hanson, ale teoreticky se dovnitř dostat mohu. To záleží na rozhodnutí umělé inteligence, Killera nebo Goda, pokračoval dál, když Villefortová nezareagovala. Ano, zbraně, k nimž se dostanete až po vyplnění desítek formulářů, jsou v kritických případech k ničemu, přikývla starší agentka. Proto jsou pravidla nastavena takto. Než nám však otevřu, pokusím se otevřít, potřebuji, abyste se formálně zaručila za své přátele, kteří nás budou doprovázet, požádal Hanson. Rustová pochopila, že teď jedná podle nějakých agenturních pravidel, které už dávno zapomněla, nebo se je nikdy ani nenaučila. Jistě, potřebujete se ujistit, že mý přátelé mě respektují, potřebujete prohlášení, že dovnitř se dostanou na moji odpovědnost, odpověděla Villefortová a Rustová v jejím projevu nedokázala odhalit sebemenší stopu ironie, i když ji tam sama cítila. To však mohla být její osobní projekce. její kolegyně a přítelkyně, najednou si nebyla jistá, zda je to ten správný termín, se chovala jako někdo úplně jiný. Strohá, tvrdá, že by rozřízla diamant jako máslo. Senior agentka, starší agent, co ty termíny vlastně znamenají. Hanson si mezitím ozbrojenou soldatesku Ville Fortové pečlivě, muže po muži, prohlížel a co uviděl mu alespoň částečně vrátilo víru v budoucnost. Ti muži jsou pod mým velením, přebírám odpovědnost za jejich činy, pronesla komtesa téměř obřadně. Jako agent senior prohlašuji všechny muže, kteří se zúčastní následující akce a nepodepsali kontrakt, za externí specialisty. Hanson sebou trhl, ale Ville Fortová mu nedala šanci, aby jakkoliv zasáhl. Agentura je tímto zavázána postarat se o jejich zdraví a zabezpečit jejich blízkým životní standard odpovídající úrovně. Tohle se nebude ve vašich záznamech dobře vyjímat. Tento postup není doporučován, řekl, když skončila. Ville Fortová se nenamáhala s odpovědí. Nikdy jsem nepotkal senior agenta se zvláštním pověřením, pronesl ještě Hanson zamyšleně, ale agentka se už drápala do svahu spolu se svým doprovodem. Pokrčil rameny a následoval je. Kristýna se schválně zařadila až na konec skupiny. Agentura jí dosud připadala jako ohromná moderní organizace, teď už si tak jistá nebyla. Pod koncernovou strukturou rozeznávala něco mnohem staršího, téměř hrozivě archaického. Neupsala se náhodou ďáblu. Hanson došel až k bráně a zastavil se před plochou v měkkých barvách zrcadlící jeho odraz. Kristýna Rustová napůl předpokládala, že vyřkne nějaké komplikovaně znějící zaklínadlo, nebo alespoň heslo. On však jen přitiskl dlani na povrch kovu. Trvalo to dobrých 20 sekund a stále se nic nedělo. Třeba to nefunguje, něco se rozbilo, chtěla vykřiknout, ale Hanson jen rezignovaně ustoupil. Umělé inteligence neusoudili, že je nutné, abychom měli právo vstupu. Nikdy jsem jim nevěřil, pronesl tiše. Stáli v mlčení, závan větru vrhl proti bráně záplavu prachu, Rustová slyšela, jak drobná zrna s chrastěním odskakují. Hanson se někde uprostřed věty zcvrkl, jako by ho neúspěch stál polovinu hmotnosti jeho tělesné schránky. To znamenalo, že se budou muset vypořádat s atomovou bombou, připomněla si Kristýna. Současně jí ramena poklesla o pár centimetrů, silou vůle je vrátila do původní polohy. Obnovit víru v budoucnost však nedokázala. Komtesa Andrea de Villefort se rozhlédla po všech přítomných, jako by jim dávala příležitost, a když všichni jen čekali, přistoupila k bronzem se lesknoucí ploše a mlčky na ní položila dlaň. Současně slunce zakryl stín. Výsadkový člun zamumlal v Hitacker s hlavou zvrácenou k nebi. Střední třídy. Pro tisíc lidí. Brána zmizela a odhalila vstup do podzemí. Nikdo nerozumí umělým inteligencím, zhodnotila suše senior agentka Ville Fortová svůj úspěch. Řekněme, že se na nás usmálo štěstí. Jdeme, ostatní budou vědět, kde nás hledat, dodala rychle. Přátelé i nepřátelé. Kristýna jí nevěřila. Vystoupení s Hansonem bylo jen na oko, Andrea dobře věděla, že dovnitř je může dostat jen ona sama. Den ještě víc potemněl, Kristýna Rustová nemusela vzhlížet, aby pochopila, že na obloze se zhmotnily další výsadkové čluny, všechny plné nejsmrtonosnějších válečníků a nejsmrtonosnější techniky, kterou agentura disponovala a tahle realita dokázala unést. Říkala jste 120 lidí. Připomněl Hanson. Chvěla se mu brada a Rustová si uvědomila, že se sama netřese strachem jen proto, protože o jejich situaci zatím nestačila uvažovat. Stín přinášel rozsudek smrti jim všem. Kolik bylo těch lodí, 3, 5, víc? 10 000 mužů, kteří se je budou snažit zabít. Matsamuro najednou stál Ville Fortové po boku s přirozeností, jako by ji strážil celý svůj život. Jeho zmnohonásobení sil protivníka vůbec nezajímalo. Ano, 120, nepřela se Ville Fortová. Teď to vypadá, že Hanson použil všech svých pravomocí a nasadil proti nám celou armádu. To už neututlá. Něco se muselo stát, něco tak důležitého, že mu stojí za to obětovat vlastní kariéru i život, odpověděla klidně Ville Fortová. Nezakrývala, že se situace vymkla jejím předpokladům, přesto v ní nebyl nejmenší stín poraženectví. Umře, to ano, ale neporažena, stejně jako muž vedle ní, pochopila s náhlou jasnozřivostí Rustová. Matsa mu roztál tak daleko, aby ji neomezoval, ale současně ji mohl chránit. Pochopila i víc a se zvýšeným zájmem pohlédla na velitele šermířů. Pod polouzavřenou helmou a válečným malováním však nedokázala odhalit skutečné rysy tváře. Musí to mít něco společného s posledním hlášením od Johna, zamumlal Vhitatsker. 24 mečů tažených z pochvy zasyčelo jako 1000 hadů. Aniž by bylo jasné, jak to udělali, samurajové obklíčili muže, který se zhmotnil opodál mezi dvěma kapraďovitými stromy. Jeho maskovací oblečení se postupně měnilo v chameleon vare dokonale splývající s prostředím. Když však už bylo jasné, kam se dívat, příchozí ho nezachránilo. Snad abys to vypnul. Pokud zmizíš, zaútočí na tebe jako na přízrak, prohlásila hlasitě Villefortová. Přímý přesun vždycky rozhodí jemná nastavení, zabručel muž a maskování se ztratilo. Jeho oděv působil vojensky futuristickým dojmem, přesto se však čímsi podobal primitivním brněním samurajů. Milady, John Rambo k vašim službám, pronesl, poklekl a poklonil se. Vhitatsker vyprskl stěží potlačovaným smíchem, vůdce samurajů naopak probodával příchozího nevraživým pohledem. Žárlivým. A právem žárlivým, skonstatovala Rustová, poté co přestala spochybňovat svou intuici. O hodinu později se ve vstupní jeskyni, jinak Kristýna podzemní prostoru nedokázala popsat, shromáždilo zhruba 70 mužů pocházejících na první pohled z nejrůznějších světů i časů. Rustová stále přemýšlela nad tím, co všechny ty muže s Villefortovou spojuje. Komtesa je znala a zatraceně dobře, tím si byla Kristýna jistá. Jen odmítala připustit, že s nimi všemi spala. A i kdyby, šli by kvůli tomu na smrt. To určitě ne. Znala chlapy, kteří byli kvůli sexu ochotni zaplatit maximálně 3 piva, spíš 2. Po několikáté se rozhlédla. Jeskyně byla ve skále vytvořena jednoznačně umělým způsobem, jenomže od té doby museli uplynout celé věky, ze stropu se plazily dolů malé krápníky a původně pravouhlé stěny zdobily nánosy travertinu. Nedokázala zjistit, odkud pochází světlo, ale bylo ho právě tolik, aby rozeznávala temné tunely do okolní skály, vedoucí k sekcím s uskladněnými zbraněmi. Jediné, co na pohled nezapadalo do dojmu opuštěné podzemní prostory, byly vyježděné koleje, pravděpodobně od vysokozdvižných vozíků a několik stop, kde se do relativně měkkého kamenného podkladu otiskly obrysy něčeho velmi těžkého a chodícího po dvou. Chvíli váhala, ale nakonec se rozhodla k přímé akci. Neměla moc co ztratit. Proč jsi tady? Zeptala se 2 metry vysokého štíhlého muže, ozbrojeného kopím a kulatým štítem. Barva stealth stíhačů F-118 působila proti jeho kůži jako ošuntělá šedá. Neodpověděl. Andrea pro tebe poslala. Pokračovala další otázkou, když muž stále neodpovídal a pouze si ji pozorně prohlížel. Nějakým způsobem jí připadal stejně ozbrojený a nebezpečný jako opodál sedící kyborgizovaný, nebo robotický, nebyla si jistá, válečník zakutý do sofistikované keramofibrimozální zbroje s rameny ježícími se odpalovacími nástavbami pro inteligentní mikrorakety. Alespoň tak jeho výstroj popsal Vhitatsker. Bohužel ne, odpověděl kopiník po chvíli naprosto čistou angličtinou. Jeho artikulace však neodpovídala slovům a Rustová pochopila, že používá nějakou formu telepatické komunikace. Ale přijala mé služby. Úsměv, kterým svou poslední větu doprovodil, v ní vzbudil zvědavost. Co se za ním skrývalo? Co byl ten chlap sakra zač? Nevypadal jako blázen, který obětuje svůj život na zavolání. Nebo, ještě přesněji, že sám bude spěchat do jámy lvové. Něco z jejího zájmu se jí muselo zobrazit v obličeji, protože superebenový válečník se usmál. Možná bych ti mohl odpovědět na tvé otázky a také ti ukázat spoustu věcí. Spoustu už jich znám, odpověděla okamžitě a proklínala se za myšlenky, které se jí nezávisle na její vůli honily hlavou. Co jí sakra na tom chlapovi tak přitahovalo? Usmál se, byl to jen prchavý stín na jeho jinak strojově vyhlížející tváři. Ano, určitě jich spoustu znáš. Ale ukázal bych ti i jiné. Všechno, co bys chtěla vidět a já bych dokázal tvé mysli předestřít. Opětovala jeho pohled a oči neodvrátila, i když ji něco nutilo. Erotické napětí mezi nimi vnímala téměř hmatatelně, ale nejen to. Na okamžik před sebou viděla širou zelenou rovinu pokrytou vysokou travou, brázděnou pohyblivými ostrůvky obrovských bíložravců, jemné vlnění vegetace prozrazující znalým pohyb smrtelně nebezpečných predátorů. A touhu odevzdání se, záblesky šílenství i smutek. Pokud přežijeme, promluvíme si o tom, odpověděla a zabodla do vysokého válečníka pohled. Ve víc nemůže doufat vůbec nikdo, přikývl spokojeně. Zvláštní, uvažovala, mohlo za její chování vědomí blížící se vlastní neodvratné smrti. Dorazil poslední, je nás 121, ohlásil hlasitě v Hitacker. Podle měření nabíhají Gatskyho neutralizátory na plný výkon. Seděl u hromady přístrojů, které si vytahal z okolních chodeb a celé se soustředil na svou práci. Jeho zpráva probrala Kristýnu Rustovou z vlastních myšlenek. Znamenala, že do uzavření neprodyšné blokády, kterou hodlal Gatsky pomocí zákonů interrealitní fyziky a jemu dostupné technologie nasadit, zbývaly poslední sekundy. Zamžourala skrze záři ohňů v neutrálním sále, jak jeskyni tituloval v Hitacker a spatřila známou širokoplecí siluetu. Současně ucítila charakteristickou vůni doutníku. U ohně, kde tábořila Villefortová, Hanson, v Hitacker a Rustová, se rozšafně zastavil poslední příchozí, Vincent Vega, rudé světlo tabákového kokonu, kterým si už léta neúspěšně krátil život, na okamžik zpřítmí vyprostilo jeho mohutný knír. Co vy tu sakra děláte? Zaklel Hanson. Rustová chápala jeho rozpolcenost. Každý muž, který dorazil, mu dokazoval, jak málo je on sám pro Villefortovou důležitý a vždy bude. Na druhou stranu zvyšoval šance na přežití. I když byly jen teoretické. V Hitacker pomocí nějakého svého udělátka, které vyrobil na koleně ze součástek vydolovaných z hlubokých kapes svého příšerného pláště, zpřesnil odhad počtu výsadků na 7, což představovalo okolo 5000 mužů, za předpokladu, že sebou Gatsky přivezl i těžkou techniku. Jinak by pěšáků bylo ještě mnohem víc. Všichni byli odsouzeni k smrti a Vega představoval jen Hansonovu poslední hořkou špetku, kořenící neodvratný konec. No, vlastně bych tady asi neměl vůbec být, že jo, komte Vincent Vega se podíval na Kristýnu a druhou slabikou spolkl, okouzlující dámy, rozšířil své oslovení i na ni. Ale práci jsem skončil a řekl jsem si, že si v rámci dovolené pozabíjím pár dinosaurů. A pak se ozvala Andrej, že má lepší zábavu, zazubil se, tak jsem tady. Jeho proslov působil tak nonšalantně, šíleně a současně pravdivě, že Hanson zaúpěl, posadil se na spací pytel a neříkal nic. Kristýnu napadla ještě další příčina jeho rozpolcenosti. On reprezentoval řád agenturu, která stála mezi řádem a chaosem, jenomže jiná část agentury zjevně pracovala pro druhou stranu a navíc se ho snažila zničit. Teoretické šance na přežití plynuly jen z nedostatku disciplíny a respektu k pravidlům ve skupině pravověrných strážců, jinak by se sem Vega a všichni ostatní nedostali. Právo a řád, chaos a zmatek. Vždy jde o dynamickou rovnováhu, vytanulo jí na mysli a najednou si nebyla jistá, zda to někde slyšela, nebo jde o její vlastní myšlenku. John Rambo z budoucnosti se vynořil ze tmy. Kristýna ho nemusela slyšet, aby pochopila, co André říká. Nepřátelé se blížili. Komtesa přikývla na znamení díku za informaci a třikrát hlasitě tleskla. Mladší žena nechápala, jak to udělala, že se zvuk temnotou rozlehl tak hlasitě. I praskání ohňů najednou zdánlivě ustalo, bylo slyšet jen kapky vody odkapávající z neviditelných krápníků. Přišli jste, abyste bojovali v mém jméně, pronesla komtesa Andrea de Villefort česky, anglicky, francouzsky a několika dalšími jazyky, které Kristýna ani nedokázala identifikovat. Pokud mezi námi byly dluhy, domnělé či skutečné, už nejsou, pokračovala senior agentka Equilibrii Ferrarius. Budeme bojovat proti mým nepřátelům, kteří by se dříve či později stali i vašimi nepřáteli. Někdo hlasitě zaprotestoval. Jeskyní se rozezněl šum neuspořádaného překladu z jazyka do jazyka. Tví nepřátelé jsou i mými nepřáteli a to hned od počátku, dozvěděla se Kristýna, když došlo na angličtinu. Komtesa Andrea de Villefort se uklonila a pokračovala, buď je porazíme a zvítězíme, nebo zemřeme. Jiná možnost není. Jeskyní se převalila vlna mlčenlivého souhlasu a Kristýna se zachvěla. jako by se ocitla v centru nějakého zaklínání, vzývání sil tak starých, že na ně většina lidí už dávno zapomněla. Jak můžeme porazit 5000 vojáků agentury? Nevydržel to Hanson. Opět šum spontánního překladu. Jsme ve spádové zbrojnici, vmísil se do projevu překvapivě v Hitacker. Byl nervózní, Alabaster by se od něj mohl naučit skutečné bělosti, ale hlas měl pevný. Villefortová na něj povzbudivě kývla. Nebylo to tak chaotické a náhodné, jak si původně myslela, změnila svůj názor Rustová. Komtesa měla svůj projev a vystoupení svých spolupracovníků promyšlené a naplánované. Jsme v agenturní spádové zbrojnici, kde jsou uchovávány zbraně mnoha světů, epoch, různých Mourbyho linií, pokračoval v Hitacker. Několik mužů jeho projev překládalo simultánně do dalších jazyků. To znamená, že tady můžeme najít uskladněné ryzí kletby stejně jako kvarkové rozbušky třetí generace. Kristýna potřásla hlavou. Kvarkové rozbušky jí nic neříkaly, to už spíš ty kletby. Rozhlédla se a zjistila, že část přítomných je na tom podobně jako ona. Příklad krajních poloh obsahu zbrojnice však způsobil, že pochopili všichni. Je to umožněno tím, že zbrojnice neexistuje jen v tomto světě, ale je vlastně průnikem mnoha světů. Takových, aby zbraně zde uskladněné existovaly ve z jejich hlediska stabilním prostředí, v němž je nezničí Mourbyho efekt. Nad Vhitackerovou hlavou se rozzářil primitivní diagram vytvářený laserovými paprsky. Znázorňoval pulsující sadu soustředných osmiček, radiálně protnutých mnoha paprsky, majícími centrum vždy v jedné nebo druhé smyčce. Pulsování je vedlejším důsledkem stabilizace supertechnického a supermagického jádra, které se musí vyskytovat ve vazbě. Radiální paprsky představují vchody, pokračoval ve výkladu Vhitacker. Ty musíme bránit, doplnila Villefortová. Každý svou slupku a odpovídající vchod. A v případě, že se nám to nebude dařit, je musíme zapečetit. Kristýna Rustová si nebyla jistá, zda chápe úplně všechno, bojovníci okolo však souhlasně přikyvovali. Dokonce i Ebenový kopyník, který toho z interrealitní fyziky věděl určitě ještě méně než ona. A velitel samurajů také. Znamená to, že budeme bránit ty Mourbyho linie, sféry, jimž odpovídá naše technologie. Odvážila se Kristýna zeptat, aby se ujistila, že chápe princip zbrojnice. Přesně tak, odpověděla Andrea a podívala se na ni. Proč se pak všichni neshromáždíme někde blízko centra a nebráníme jen jednu linii? Namítla mladší agentka. Takhle budeme zbytečně dělit své síly. Chápala, že jí něco uniká a právě proto se musela zeptat. Protože někteří z nás do oblastí s nízkou technologickou úrovní prostě nemůžou, odpověděl překvapivě John Rambo a kyberneticko-robotické monstrum sedící s ním u ohně se překvapivě lidsky uchechtlo. A taky proto, že pokud by Gatskyho lidé získali kontrolu nad několika po sobě následujícími Mourbyho slupkami, vyvolali by lokální cílené zemětřesení metauniverza, došlo by k řízené oscilaci slupek a nás by to rozmačkalo na atomy, doplnil Vhitacker. Tomu rozumím, přikývla Kristýna, je to všechno prostě čím dál víc na levačku, vyslovila nahlas své myšlenky a v zápětí se polekaně rozhlédla. Nechtěla, aby ostatní věděli, jak mizerně se cítí a jak moc se bojí. Cítila na sobě desítky pohledů, ale nenašla ani stopu posměchu, spíš obdiv, uznání a zájem. Kotě, kouzelná dámo, zapředl Vega svým hlubokým hlasem, seš fakt úžasná. Kouzelná. Opáčila Rustová a rozesmála se. Smích je poslední obranou proti naprostému zoufalství, vybavila si a užívala si smích o to plněji a bez servítků. To mi už raději říkej kotě, kocoure. Andrea její repliku zaregistrovala i uprostřed hovoru se svým samurajem a na oko pohoršeně nadzvedla obočí. Kotě, útok Gatskyho armády začal za 2 minuty a 53 sekundy.